یک شاخه گل، برنامه شماره 383. این برنامه با همکاری عبدالوهاب شهیدی و حسن ناهید در افشاری تنظیم گردیده. اشعار از مولانا، گوینده رضا معینی. سنما دل یک دل کن، با من سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم آنگه گل کن. مجنون شدم از بحر خدا، زان زلف مرا یک سلسله کن. سرم من برمدار همچو باران میرسم از آسمان، بر جای عاشق برام برسترا آن دلبر من آمد بر من، زنده شد از او بام و در من. گفتم به خدا گر تو بروی، امشب نزید این پیکر من. مولا مددی برم زنده شد از او با مادرم او دی نشود مقبول خدا تا او نرود در مجمر من حق بو مددی یا حق مددی حق بو مددی مولا مددی آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ رخ همچون زر من تو سر و گل و من سایه تو من کشته تو تو حیدر من کشته تو تو حیدر من حق مددی یا حق مددی مولا حق هو مددی یا حق مددی حق بو مددی مولا مددی شد از او باغ و بر من شاخ گل من نیلوفر من خشک لبم من چشم ترم این است مها خشک و تر من Thank you. شاخه گل برنامه شماره 383.